کہ خود ساختہ اور سیلف میڈ مسلک میں، سیلف میڈ مذہب کے اندر ظاہری چیزوں پر بڑا زور دیا جاتا ہے اور باطن پر کوئی محنت نہیں ہوتی. بیروں کو سنوارنے میں، جسم کو سنوارنے میں زیادہ محنت صرف کی جاتی ہے اور باطن کے سنوارنے پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. نماز چھوڑ دیں گے مگر استنجا جائیں گے تو ٹوپی پہن کر جائیں گے. ٹوپی ضروری ہے، یعنی نماز آدمی نہ پڑھے تو چلے گا مگر ٹوپی لگائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. کپڑا ایسا ہونا چاہیے، اتنا لمبا کرتا ہونا چاہیے، اتنا لمبا جبا ہونا چاہیے، اتنی لمبی دستار ہونی چاہیے، اس طریقے کی ٹوپی ہونی چاہیے، اس طریقے کا پجامہ ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں اور خود ساختہ اور سیلف میڈ مسلک اور مذہب کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہاں ظاہر پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، باطن پر کوئی زور نہیں دیا جاتا. ایک فرق تو حقیقی مذہب میں اور خود ساختہ مذہب میں یہ ہے. دوسری بات یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ جہاں رسمی دینداری ہوتی ہے وہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ مفقود ہوتا ہے، نہیں پایا جاتا، اور جہاں حقیقی دینداری ہوتی ہے وہاں لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہاں یہودیوں کی رسمی دینداری کی کلائی کھول دی گئی، انتہائی کنجوس واقع ہوئے تھے، انتہائی بخیل واقع ہوئے تھے کہ ان کی چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے، اور بہت بڑے دیندار بنتے تھے. کہتے تھے ہم سے زیادہ بڑا دیندار تو دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی. اللہ تعالی نے ان کی رسمی دینداری کی کلائی یہاں کھول دی، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم لوگ بر کو، نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، دینداری کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنا مال محبوب نہ خرچ کرو. گویا حقیقی دینداری کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ اپنا مال محبوب خرچ کریں، اور رسمی دینداری کی پہچان یہ ہے کہ بات تو دینداری کی کریں گے لیکن جب بات آئے گی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو جیب سے دمڑی نہیں نکلنے والی. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں، دین کی بات کرنے پر آئیں گے تو لگے گا ان سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہے، لیکن اگر ان کے پاس اس لیے جایا جائے کہ بھئی اللہ کی راہ میں کچھ آپ خرچ کیجئے تو کہیں گے کہ ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر سکیں. تو دو چیزیں سمجھ میں آئیں کہ خود ساختہ مذہب اور حقیقی مذہب کے درمیان ایک فرق تو یہ ہوتا ہے کہ خود ساختہ مذہب میں ظاہر پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، باطن پر کوئی زور نہیں دیا جاتا، اور حقیقی مذہب میں ظاہر پر کم مگر باطن کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے. دوسری چیزیں معلوم ہوئی، رسمی دینداری اور حقیقی دینداری میں فرق یہ ہے کہ جہاں رسمی دینداری پائی جاتی ہے وہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ مفقود ہوتا ہے، اور جہاں حقیقی دینداری پائی جاتی ہے وہاں اللہ کی راہ میں لوگ بڑھ چڑھ کر کے خرچ کرنے کے لیے حصہ لیتے. یہودی بڑے دیندار اور پارسا بنتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رسمی دینداری کی کلائی کھول دی اور یہ فرمایا کہ تم حاجی ہو سکتے ہو، تم نمازی ہو سکتے ہو، تم روزے دار ہو سکتے ہو مگر بر کو نہیں پہنچ سکتے. بر مانے، بر کی ایک تفسیر جنت سے کی گئی ہے، لن تنالوا البر، تم لوگ جنت کو حاصل کر ہی نہیں سکتے. بر کا ایک ترجمہ جنت ہے، تم لوگ جنت کو حاصل کر ہی نہیں سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال محبوب نہ خرچ کر دو. گویا کہ جنت اگر لینا ہے تو اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے کے لیے آگے آؤ. یہ آیت کریمہ جب مشہور صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو بخاری شریف اور مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی کہ تم لوگ جنت پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں مال محبوب خرچ نہ کرو، تو وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے جس باغ کا نام بیروحا ہے. بیروحا مدینے میں میرا ایک لیکچر تھا، تو میں نے کچھ مقامات دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، انہی میں سے ایک بیروحا تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ اب اس کے نشانات مفقود ہیں، وہ اس حالت میں نہیں ہے جس حالت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. یہ حضرت ابو طلحہ کا مشہور باغ تھا اور بڑا ہی پروفٹ دینے والا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ بڑا پروفٹ والا مال ہے یہ. حضرت ابو طلحہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ یہ کہتا ہے کہ تم جنت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے، میں اس باغ کو بہت محبوب رکھتا ہوں، اس باغ کا نام بیروحا ہے اور بہت پروفٹ دیتا ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے سنا، مالن رابح، مالن رابح، رابح معنی بہت ہی پروفٹ دینے والا، یہ مال بڑا ہی پروفٹ دینے والا، بڑا ہی نفع دینے والا ہے، مالن رابح، مالن رابح، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ تو بڑا پروفٹ دینے والا مال ہے، تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جا رہے ہو، ایسا کرو تم اپنے اعزاء اور اقارب جو تمہارے رشتہ دار ہیں یہ باغ انہیں کو دے دو اور اس کا بینیفٹ، اس کا پروفٹ ان کو ملے. یہ اس آیت کریمہ کے پس منظر میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ محدثین نے ذکر فرمایا. اس کے بعد یہودیوں کے دو سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. یہودی یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ نبی کہتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا پیرو ہوں لیکن یہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، اور اونٹ کا گوشت تو دین ابراہیمی میں حرام تھا، دین ابراہیمی کا اپنے آپ کو پیرو بتاتا ہے مگر دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، تو یہ اونٹ کا گوشت کیسے کھاتا ہے، کیسے اس کو حلال کہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جھوٹا رسول ہے اور یہ دین ابراہیمی کا پیرو ہے، یہ بات غلط کہتا ہے. اور دوسرا سوال، دوسرا سوال یہ کیا انہوں نے کہ سارے انبیاء کرام کا قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس تھا، اور سب سے پہلی مسجد یہ سلیمان علیہ السلام کی مسجد ہے، تمام انبیاء کرام کا قبلہ یہی بیت المقدس رہا ہے اور یہی سب سے پہلی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے جو روئے زمین کے اوپر بنائی گئی اور یہ گھر بنایا گیا. ان دو سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں. پہلے سوال کا جواب، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. کہا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ دین ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا، تورات لاؤ، فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، تورات لاؤ پڑھ کر کے بتاؤ کہ دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا. کم سے کم اگر یہ بات ہوتی تو تورات میں لکھی ہوتی، تورات میں دکھاؤ، فاتو بالتورات، تورات لاؤ، فتلوها ان کنتم صادقین، دکھاؤ. ایک تو چیلنج کیا گیا اور دوسرے جواب دیا جا رہا ہے. ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے بڑے، حضرت اور حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل سے صرف ایک نبی آئے ہیں، کون؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی ان کی نسل سے نبی نہیں آیا. اور حضرت اسحاق ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اسرا کہتے ہیں بندے کو اور ایل کہتے ہیں اللہ کو، یہ ہیبریو ورڈ ہے، ہیبریو عبرانی ورڈ ہے یہ، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے ہوئے، 12 بیٹوں سے نسل چلی، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہودی انہی کے اولاد ہیں، سمجھ میں آیا؟ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، یہ اسحاق 13 سال چھوٹے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک نبی آئے، وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت اسحاق سے جتنے بھی انبیاء کرام اور تھے وہ سب کے سب آئے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے جن میں حضرت یوسف بھی ہیں، انہی سے سارے انبیاء کرام آئے، اور انہی 12 بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، اس لیے کہ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اللہ کا بندہ، اور انہی کے بیٹے، بنی مانے بیٹے، اسرائیل کے بیٹے، یعنی یہ 12 بیٹے انہی سے جو نسل چلی، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ یہی یہودی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، ترمذی شریف کی روایت، اور انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ میری یہ بیماری دور کر دے تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ بیماری اچھی ہو گئی اور انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ ان کی اتباع میں ان کے بیٹوں نے بھی، باپ کی اتباع میں، باپ نبی تھے، ان کی اتباع میں ان کے بیٹوں نے بھی اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ حرام نہیں ہوا تھا، دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہوا تھا، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ حضرت یعقوب نے عرق النساء کی بیماری میں نظر مانی تھی، نظر پوری کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اور ان کی اتباع میں ان کے بیٹوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ حقیقت حال یہ ہے، لہذا یہودیوں کا یہ کہنا کہ دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا یہ غلط ہے، یہ تورات میں دکھا سکتے ہیں، الفاتو بالتورات، تورات لاؤ، فتلو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ، تلاوت کر کے بتاؤ۔ یہاں ٹھہر کر دوسرے سوال کا بھی جواب جان لے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ سب سے پہلی مسجد سلیمان علیہ السلام کی مسجد ہے، بیت المقدس، جو ہمارا پہلا قبلہ تھا، جو تمام انبیاء کرام کا قبلہ۔ یہ نبی کہتا ہے کہ میں دین ابراہیم کا پیرو ہوں، تو تمام انبیاء کرام کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتا ہے، یہ اس کا قبلہ کیوں ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ بھی بات غلط کہہ رہے ہو کہ سب سے پہلی مسجد یہ سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ سب سے پہلی مسجد کون سی جو روئے زمین کے اوپر بنائی گئی؟ اللہ فرماتا ہے ان اول، اول مینس فرسٹ، ان اول بیت، بیت مینس ہاؤس، گھر، ان اول بیت ازی للناس للذی ببکہ تھا۔ مکہ کا پہلا نام کیا تھا؟ بکہ، مکہ کا پہلا نام بکہ۔ ان اول، فرسٹ، فرسٹ گھر، فرسٹ ہاؤس، تو ان اول بیت ازی للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد نہیں، پہلا گھر حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا گھر یہ کعبہ ہے۔ لہذا جو پہلی مسجد، پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، وہ زیادہ حقدار ہے کہ قبلہ اسی کو بنایا جائے، یہ جواب دیا گیا۔ اور پھر ضمناً، ضمنی طور پر کعبہ کے، خانہ کعبہ کے 5 اوصاف بیان کیے گئے، 5 ایٹریبیوٹس، 5 اوصاف بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ یہ پہلا گھر ہے جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر بنایا گیا، ایک۔ دوسرے یہ مبارک ہے، مبارک کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں سمجھے، برکت ہو، اللہ تمہیں برکت دے، برکت کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے، آج سمجھ لو، برکت سے مبارک ہے، مبارک ہو یا اللہ تمہیں برکت دے، دونوں کا مطلب ایک ہے۔ یہاں خانہ کعبہ کی ایک صفت مبارکن ہے، اور مبارک بے رے کاف جو عربی کا مادہ دھاتو ہے اس سے بنا ہے۔ اس کے اندر دو مفہوم پائے جاتے ہیں، ایک نومو، بڑھنا، اور دوسرے دوام، بڑھنا اور ہمیشگی، دو چیزیں پائی جاتی ہیں. نومو کیسا؟ یہ گھر اتنا مبارک ہے کہ اس میں ثواب پڑھ جاتا ہے عبادت کرنے والے کا کہ اگر ایک وقت کی نماز پڑھے تو ایک وقت کی نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے. ایک نیکی کرے تو ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے. یہ نمو ہے, بڑھنا, انکریز ٹو انہانس, بڑھنا. تو اس میں نیکیاں انہانس ہوتی ہیں, ان میں نیکیوں میں انکریزنگ ہوتی ہے, نیکیاں بڑھتی ہیں, ڈیولپ ہوتی ہیں. نمو بڑھنا, ٹو انہانس, ٹو انکریز, بڑھنا. کس طرح بڑھتی ہیں؟ ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے مسجد نبوی میں, ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر, اور بیت المقدس میں ایک نماز ڈھائی سو نماز کے برابر. بعض لوگ کہتے ہیں وہ ایک غلط ہے, وہ پانچ سو بھی نہیں, ڈھائی سو. یہ مسند احمد کی روایت ہے, لہذا یاد رکھا جائے. خانہ کعبہ میں ایک وقت کی نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر, مسجد نبوی میں مدینہ میں اللہ کے رسول کی مسجد میں ایک وقت کی نماز ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر, بیت المقدس کے اندر ایک وقت کی نماز ڈھائی سو ڈھائی سو ڈھائی سو نماز کے برابر, برابر ڈھائی سو نماز کے برابر. تو مبارک ہے یہ گھر, یعنی اس میں نیکیاں بڑھتی ہیں. اچھا, اور نیکیاں کیسے بڑھتی ہیں؟ یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے, لیکن یہ گھر کیا مقابلہ کر سکتا ہے خانہ کعبہ کا؟ خانہ کعبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے میں خبر دی ہے کہ کوئی حج کرے اور اس کا حج مقبول ہو جائے تو وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے, اس بچے کی طرح ہو جاتا ہے جس کی ولادت آج ہوئی ہو. ولادت ہو امبو, جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے, اس کی ماں نے اسے پیدا کیا, یعنی وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. تو ایک تو خانہ کعبہ کی صفت مبارک ہے, مبارک برکت سے, برکت معنی نمو, ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر بڑھ جانا, نمو معنی بڑھ جانا. اور دوسرے دوام, دوام کا مطلب یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کبھی بھی طواف کرنے والوں, رکوع کرنے والوں, سجدہ کرنے والوں, عبادت کرنے والوں سے کبھی خالی نہیں ہوتا. اگر انسان وہاں اتفاق سے اگر نظر نہ آئے تو جن طواف کرتے ہیں, اور جن اگر موجود نہ ہوا اتفاق سے تو فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. کبھی بھی خانہ کعبہ اپنے رکوع کرنے والے, اپنے سجدہ کرنے والے, اپنے طواف کرنے والوں سے خالی نہیں ہوتا. یہ مبارک کے اندر برکت کا جو ایک مفہوم ہے, دوام, لاسٹنگ ٹو لاسٹ, یہ جو ہے یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے وہاں. اس مسجد کے اندر کبھی کبھی ہوتا کوئی نہیں رہتا, لیکن خانہ کعبہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس خانہ کعبہ اپنے طواف کرنے والوں, رکوع کرنے والوں, سجدہ کرنے والوں, عبادت کرنے والوں سے کبھی بھی خالی نہیں ہوتا. تو برکت کے اندر یہ مفہوم جو دوام کا ہو پائے گا. تو خانہ کعبہ کی پہلی صفت کہ سب سے پہلے یہ گھر ہے جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. دوسری صفت مبارک ہے, مبارک کے اندر دو مفہوم, ایک تو نمو, دوسرے دوام. تیسری صفت, ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدى للعالمین, تمام دنیا والوں کے لیے قبلہ. اگر کوئی آدمی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. پوری دنیا کے لوگوں کا قبلہ بھائی ہدى للعالمین. اور ایک مفہوم اور بھی ہے کہ اللہ تعالی نے کعبہ کو ایسی جگہ پر بنایا ہے مکہ میں کہ مکہ یہ ناف زمین ہے, ناف جو ہے بیچ سے تھوڑا نیچے. یہ دیکھو ناف جو ہوتا ہے, ناف یہ بالکل بیچ میں نہیں ہے بلکہ بیچ سے تھوڑا نیچے. تو ناف زمین, اور آپ کو معلوم ہے ایک کمرہ ہے یہ, یہ سمجھیے یہ تو مستطیل ہے, ریکٹینگولر ہے, فرض کرو چلو ریکٹینگولر ہے مان لو. اب اس کے ہر کونے تک اگر آپ کو برابر برابر روشنی پھیلانی ہو, پہنچانی ہو, تو کیا کریں گے آپ؟ بیچ میں چراغ رکھ دیں گے. جو انہوں نے کہا بالکل بیچ میں چراغ رکھیں گے, یہ تھوڑا کنارے بھی رکھ دیں گے تو چلے گا جی. یہ سمجھیے ایک کمرہ ہے, چوکور, ریکٹینگولر یا مربع, ایسا کوئی. تو برابر برابر روشنی پہنچانے کے لیے پورے کمرے میں آپ کو چراغ یا بلب کہاں لگانا ہوگا؟ بالکل بیچ میں یا تھوڑا کنارے. اس طرح پورے کمرے میں روشنی پھیل جائے گی. اس طرح اللہ تبارک تعالی نے جغرافیائی طور پر بھی خانہ کعبہ کو ایسی جگہ پر بنایا ہے کہ وہاں سے ہدایت پورے عالم میں برابر برابر پھیل جائے. اسی وجہ سے ہدل للعالمین کہا گیا, تمام عالموں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے ہدایت. یہ اس کی تیسری صفت. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین فیہ آیات بینات. اس کے اندر کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. کھلی ہوئی نشانیاں کون کون سی نشانی؟ پہلی نشانی تو یہ کہ کوئی اگر اس کی طرف بری نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکال لی جائیں گی. اس سے پہلے کی آنکھیں نہیں, پورا پورا لشکر تباہ کر دیا گیا. الم ترى کیف فعل ربك باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے ابراہ نے دیکھا تھا ہاتھی سوار کتنے آئے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وادی محصر ہی میں خانہ کعبہ تک پہنچنا تو درکنار وادی محصر میں جہاں بیریئر لگا ہوا وہاں نہیں جا سکتے آپ, روک دیا جاتا ہے, حاجی ادھر نہ جائیں, اس لیے کہ یہ عذاب کی جگہ ہے اور عذاب کی جگہ پر نہیں جایا جاتا, منع کر دیا گیا ہے. تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ابراہ نے, پورے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے تباہ و برباد کر دیا. یہ کھلی ہوئی نشانی ہے خانہ کعبہ کے لیے. اور ایک کھلی نشانی ہے, جب تک کعبہ ہے تب تک یہ دنیا ہے. قیام للناس کہا گیا اس کو ساتویں پارے میں, لوگوں کی بقا اسی گھر کی وجہ سے. جب تک کعبہ موجود ہے دنیا میں تب تک قیامت نہیں آئے گی. اور جیسے ہی کعبہ گرا دیا جائے گا ایک حبشی آئے گا, کبھی بتائیں گے ہم, ایک حبشی آئے گا وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا. یہ قیامت کی ایک علامت ہوگی. اس کے بعد سور پھونکنے کا حکم دے دیا جائے گا, سور پھونک دیا جائے گا, اب اس دنیا کو نہیں رہنا ہے. بہت بڑی نشانی ہے, جب تک خانہ کعبہ ہے تب تک کائنات کی بقا ہے. اور خانہ کعبہ ڈھا دیا گیا کہ پوری کائنات سورہ اسرافیل کے حوالے کر دی جائے. یہ کھلی ہوئی نشانی ہے. اِنَّا وَلَا بَيْتِ وَذِيَ لِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّتَ مُبَارَكَمْ وَهُدِ الْعَالَمِينَ فِي آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ. مقام ابراہیم, یہ ایک صفت اور. مقام ابراہیم, مقام ابراہیم کا مطلب یہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کعبہ بنا رہے تھے, مرمت کر رہے تھے, اس پتھر کے اوپر آپ کے دو پیروں کے نشانات تھے. یہ مقام ابراہیم پہلے خانہ کعبہ سے متصل تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے خانہ کعبہ سے تھوڑا دور کر دیا, اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں, وہیں پر نماز پڑھی جاتی ہے. ایک صفت اور بیان کی گئی, ومن دخلہ کان آمنا, جو اس ایریے میں داخل ہو جائے امن و امان والا. ارے انسان تو انسان, یہاں کے جانور کو اس کی جگہ سے اٹھانا حرام ہے. جانور اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو وہاں سے ہکالا نہیں جا سکتا, بیٹھا ہے تو بیٹھے رہنے دو. ارے جانوروں کی بات تو چھوڑو, وہاں اگر درخت ہو حرم کے ایریے میں تو کاٹنا حرام ہے, کاٹنا جائز نہیں. اللہ اکبر, اتنا امن و امان. ارے انسانوں کو امن و امان تو ہے ہی, حیوانوں کو امن و امان, یہاں تک کہ بے جان درختوں کے لیے بھی امان ہے. گویا کہ ہمارا مرکز امن و امان کا پیغام دیتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, انہوں نے اپنے مرکز کو نہیں دیکھا کہ ہم لوگ ہمیشہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اور ہمیں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ یہ جگہ مقام امن ہے, لہذا ہر مسلمان امن ہی کی تعلیم اور امن ہی اور شانتی ہی تمام طرف پھیلائے. ہمیشہ یہ تصور ذہن میں رہے کہ مسلمان جس قبلے کی طرف, جس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, ایک صفت اس کی ہے, ومن دخلہ کان آمنا, جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن و امان والا. انسان داخل ہو جائے انسان امن و امان میں, یہاں تک کہ اگر اس کے اندر پرندہ یا کوئی جانور وہاں بیٹھ جائے تو اس کو ہکالا نہیں جا سکتا, وہ بھی امن و امان میں. اور تیسرے یہ کہ وہاں درخت ہو تو کاٹا نہیں جا سکتا, درختوں کو بھی امن و امان ہے. تو پانچ وقت ہر مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, اور اس کے تصور میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جائے جائے امن ہے, لہذا ہر مسلمان جو اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے جہاں بھی رہے وہ امن و شانتی کا پیغمبر بن کر کے رہے. ومن دخلہ کان آمنا. اور آخری صفت, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا, اللہ تبارک و تعالی نے جسے استطاعت دی ہے ضرور ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا دیدار کرے. حج کر کے آئے اللہ کے گھر کا دیدار. اس کالے گھر میں پتہ نہیں کیا ہے, ارے میں نے تو دیکھا تو میری آواز بند ہو گئی تھی, سوار رونے کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کالے گھر میں پتہ نہیں کیا ہے, دیکھتے ہی آدمی زاروں قطار رونے لگتا ہے. کیسا بھی سنگ دل ہو, کیسا بھی مضبوط دل کا ہو, اپنے دل کو سنبھال نہیں پاتا ہے. پتہ نہیں اس کالے گھر میں کیا ہے کہ آدمی کی نظر پڑتی سوار رونے کو سمجھ میں نہیں آتا, سوائے رونے کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کیسا گھر ہے, نہیں کیسا گھر ہے. اللہ, ومن دخلہ کان آمنا, جو داخل ہو جائے اسے امان مل جائے, امن و امان اور شانتی کی علامت, شانتی کا پیغامبر, شانتی کی سائن, شانتی کی علامت. اور اللہ جسے استطاعت دے, وللناس علی اللہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جس کے پاس استطاعت ہو, مقدرت ہو, طاقت ہو, وہ ایک مرتبہ ضرور حج کر کے آئے. یہ کچھ صفات بیان کی گئی ہیں خانہ کعبہ کی. اس کے بعد کہا گیا کہ یہاں حجر اسود ہے, ہم حجر اسود سے طواف شروع کرتے ہیں. بھئی یہ حجر اسود, یہیں سے ہم طواف شروع کرتے ہیں اور گھوم کر کے آئے, ایک طواف ہو گیا, پھر گھوم کر کے آئے, یہ دوسرا راؤنڈ ہو گیا, یہ گھوم کر کے آئے, یہ تیسرا راؤنڈ ہو گیا. پہلے تین اشواط میں, پہلے تین چکروں کے اندر تھوڑا سینہ نکال دیجئے, جس کو رمل کہنا بولتے ہیں, رمل کرنا بولتے ہیں, اور اس کے بعد بقیہ جو چکر ہیں وہ معمول کے مطابق ہونے چاہیے. تو یہ چکر لگا دیے گئے. حجر اسود کو چوما جاتا ہے, حجر اسود کو چھوا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی تو پتھر کی پوجا کرتے ہو, یہ سوال ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ کسنگ از ناٹ ورشپنگ, چومنا پوجنا نہیں ہے. کسنگ از ناٹ ورشپنگ, چومنا پوجنا نہیں. ہم بچے کو چومتے ہیں تو اس کا مطلب بچے کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ جو پوجنا ہوتا ہے یہ تعظیم کے طور پر ہوتا ہے, اور ایک بوسا ہوتا ہے, چومنا ہوتا ہے, محبت کا چومنا ہوتا ہے. تو ایوری کسنگ از ناٹ ورشپنگ, ہر چومنا پوجنا تھوڑی ہوتا ہے. بچے کو چومنا, بچے کو پوجنا تھوڑا, وہ تو محبت سے ہم اس کو چومتے. ایسے ہی حجر اسود کو ہم محبت سے چومتے. حضرت عمر کو دیکھا گیا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس ہیں, زارو قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے پتھر, اے حجر اسود, میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, انک حجرن, تو ایک پتھر ہے, لا تنفع ولا تضر, تیرے اندر نہ نفع دینے کی طاقت ہے نہ تیرے اندر نقصان پہنچانے کی طاقت ہے, اور اگر میرے رسول نے تجھے بوسا نہ دیا ہوتا تو میں ہرگز تجھے بوسا نہیں دیتا. اللہ, تو پوجنا کیسے ہوا؟ یہ پوجنے والا تو کہتا ہے, سامنے اس کے پرارتھنا کرتا ہے, رکو کرتا ہے, سجدے کرتا ہے. اس کے سامنے ہم تو نہ تو سجدہ کرتے ہیں, نہ تو رکو کرتے ہیں, نہ اس سے کچھ مانگتے ہیں کہ اے حجر اسود میری بگڑی بنا دے, اے حجر اسود مجھے یہ نفع پہنچا دے, اے حجر اسود میرا یہ کام بنا دے, بلکہ صرف ہم چومتے ہیں اور یا چھو لیتے ہیں. کیوں بھائی چومتے کیوں, چھو کیوں لیتے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے, اس لیے کہ عہد ابراہیمی کے اندر ایک دستور تھا کہ جب کوئی عہد و پیمان کرنا ہوتا تھا تو ایک پتھر میدان میں رکھ دیا جاتا تھا, سارے لوگ جو آئیں اور اس بات پر متفق ہوں تو وہ اس پتھر کو لے جا کر چھو لیتے تھے, اس پتھر کے پاس جاتے تھے, ہاتھ رکھ دیتے تھے پتھر کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے, جو عہد و پیمان کیا جا رہا ہے, یہ آدمی جس نے پتھر کو چھو لیا ہے یہ اس عہد و پیمان کے اندر شامل ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی, لہذا اسی پتھر کو جو جنت سے آیا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو صدر مقام پر اوپر رکھ دیا, اور جو اس کو چھوتا ہے در حقیقت وہ عہد و پیمان کرتا ہے کہ اے پتھر گواہ رہنا, میں قیامت تک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا. یہ گویا کہ ایک عہد و پیمان ہے. اور جو آدمی وہاں سے آنے کے بعد بھی شرک و کفر میں مبتلا رہتا ہے, بدعات میں مبتلا رہتا ہے, در حقیقت اس نے حجر اسود کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا وہ عہد و پیمان غلط تھا, اس کا جھوٹا تھا وہ, لہذا اس کا حج مقبول نہیں ہوا. اس لیے کہ حجر اسود سے جو عہد و پیمان کر کے آیا تھا کہ میں عبادت کروں گا تو خالص اللہ کی عبادت کروں گا, اس عہد و پیمان کو اس نے توڑ دیا. وہ عہد و پیمان ہوتا ہے, ہاتھ رکھ دیا, میں عہد و پیمان کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا. اور جس نے چوما اس کو اور جس نے اس پر ہاتھ لگایا, اس نے عہد و پیمان کر لیا. اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ یشہد لمن استلمہ بحق, کل قیامت کے دن حق کے ساتھ جس نے اس کو چھوا, حق کے ساتھ, غور فرمائیے, حق کے ساتھ جس کا عقیدہ توحید کا عقیدہ تھا اس نے اس کو چھوا تھا, تو کل قیامت کے دن پتھر اس کی گواہی دے گا, نہ کہ ہر بدعتی اور ہر مشرک کی. مشرک کے بارے میں تو گواہی نہیں دے گا, اس لیے کہ اس کے پاس حق تھا ہی نہیں. یشہد لمن استلمہ بحق, گواہی دے گا پتھر. تو ہم لوگ پتھر کی پوجا کہاں کر رہے ہیں؟ پرارتھنا نہیں کرتے, اس کے سامنے رکو نہیں کرتے, سجدہ نہیں کرتے. لہذا کہنا پتھر کی پوجا کرتے بالکل غلط ہے, اس کو نفع نقصان کا مالک کہاں سمجھتے ہیں؟ حضرت عمر نے تو کہہ دیا تو پتھر ہے, تو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان پہنچاتا ہے. اور مشرکین کیا کرتے ہیں؟ جس چیز کی پوجا کرتے ہیں اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. یہ ہے پوجا کا مطلب, رہا چومنے کا مفہوم. تو ایوری کسنگ از ناٹ ورشپنگ. اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سارے مسلمان مل کر رہو اور اتحاد کے تین اصول بتائے گئے. اتحاد کی بنیاد تین پلرز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، تین پلرز کے اوپر، ایک تو اللہ کا ڈر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرتے رہنا جیسا اس سے ڈر نے کہا، ایک پلر تقوی، دوسرا پلر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ دوسرا پلر، اور تیسرا پلر عدم تفرق، فرقہ بندی میں گرفتار نہ ہونا، میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں وہ فرقہ وہ فرقہ وہ فرقہ، یہ تین پلرز ہیں جس کے اوپر اتحاد کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، اگر ان تین پلر میں سے کوئی ایک پلر گر جائے اتحاد نہیں ہوگا، آج اتحاد کیوں نہیں ہو رہا ہے، ان تینوں پلر میں سے کوئی پلر نہیں ہوتا، یا تو تقوی نہیں ہوتا، یا قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا نہیں ہوتا، یا تفرقہ اندازی کی اس کے اندر خصلت موجود ہوتی ہے، تو اتحاد کے یہ بنیاد میں تین اینٹیں ہیں، تقوی اور اعتصام بحبل اللہ، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا، تیسرا عدم تفرق، یہ اتحاد کی بنیاد ہے، اچھا، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے دو کام بتائے گئے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَدُونَ الْخَيْرِ، تمہارے پاس ایک دعویٰ سینٹر ہو، تمہارے پاس کوئی دائی ہوں جو مسلسل خصوصی لوگ ہوں جو یہ اتحاد کا کام کرتے رہے، لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے، یہ تو ایک مخصوص گروہ کا کام ہوا، اور آگے فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو برپا اس لیے کیا گیا تاکہ تم بھلائیوں کا حکم دو برائیوں سے روکو، یہ عام لوگوں کا کام ہے، گویا ایک خاص لوگ ہونے چاہیے دعوت کا کام بڑھانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، اور کچھ عام لوگ ہونے چاہیے، سارے لوگوں کا کام، سب کا کام ہوتا ہے، انفرادی طور پر ہر ایک آدمی کام کرے، لیکن انفرادی کام کرنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ایک گروہ ہونا چاہیے، تو دو گروہوں کا نام بتایا گیا، ولتکم منکم امت یدون الخیر، باقاعدہ ایک امت ہو، ایک گروہ ہو جو یہ کام کرتا رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، بھلائیوں سے بھلائیوں کا حکم دے برائیوں سے روکے، اور عام طور پر انفرادی طور پر ہر ایک کام کرے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہودیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ذلت کا ٹھپا لگا دیا ہے، یہ جہاں بھی رہیں گے ذلت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، جیسے سکے کے اوپر ٹھپا لگا رہتا ہے، وہ ٹھپا سکے سے الگ نہیں ہوتا، ایسے ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا، جہاں بھی رہیں گے یہ ٹھپا ان سے جائے گا نہیں۔ آج لوگ اعتراض کرتے کہ یہودی تو بڑے سکون میں ہیں، بڑے آرام میں ہیں، بڑے چین میں ہیں، بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن حکیم نے کہا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں تو سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یا کسی غیر اسلامی حکومت کی پشت پناہ ان کو حاصل ہو جائے تو تھوڑی سی تھوڑا سا چین اور تھوڑا سا آرام ان کو مل سکتا ہے۔ آج یہ جو عارضی چین اور عارضی سکون میں ہیں، یہ در حقیقت امریکہ اور برطانیہ کی پشت پناہی کی وجہ سے ہیں۔ ایک نو مسلم رجا جارودی نے یہ کہا کہ اگر اسرائیل کے پیچھے سے امریکہ اور برطانیہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو یہ عرب ممالک کے سامنے 24 گھنٹے تک کھڑے نہیں رہ سکتے، 24 گھنٹے کے اندر ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا، رجا جارودی نے کہا۔ تو یہ جو بظاہر عارضی عزت ان کو ملی ہوئی ہے، یہ در حقیقت یہ دوسری حکومتوں کی پشت پناہی کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک صبر اور تقوی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اسلام کے خلاف کتنی بھی سازشیں ہوں، مسلمانوں کے خلاف کتنی بھی سازشیں ہوں، اگر تمہارے اندر دو چیزیں ہیں صبر اور تقوی تو لا يضرکم کیدہم شیئا، تو دنیا کے تمہارے جو دشمن ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارے اندر صبر اور تقوی ہونا چاہیے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ایک چیز تو یہ۔ اس کے بعد میدان بدر کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 313 نہتے مسلمانوں کو ایک پورے مسلح لشکر کے اوپر فتح دی۔ تو ہمارے ہاں لڑائی ایمان کی وجہ سے لڑی جاتی ہے، ہتھیاروں سے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان کی وجہ سے غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی نے میدان بدر میں پہلے 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا، 1000 فرشتوں کا، پھر 3000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا، پھر 5000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا، بخمسۃ آلاف 5000۔ تو مسلمانوں کی مدد کے لیے تو فرشتے اترتے ہیں، تو ان کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت، فرشتے ان کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جنگ احد کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیکھو یہ جبل عینن مت چھوڑنا، مسلمانوں نے چھوڑ دیا اور جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، 70 صحابہ کرام مارے گئے۔ جانتے ہیں کتنی عجیب بات ہے، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، جنہوں نے اپنا گھر بار اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا، انہوں نے رسول کی ایک نافرمانی کی تو جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ اندازہ لگائیے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، صرف رسول کی ایک نافرمانی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو کس سنگدلی سے ہر روز کتنی مرتبہ پامال کرتے رہتے، بتائیے ہم کو دنیا میں عزت کیسے ملنے والی ہے؟ ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، ہم تو نہ جانے کتنی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ جب ان کے لیے قانون نہیں بدلا تو ہمارے لیے قانون کیسے بدل سکتا ہے؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اگر وہ پریشان ہو سکتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں ڈال سکتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد ایک تسلی دی گئی کہ یہ جو 70 قتل کیے گئے جنگ احد کے اندر، جانتے ہیں ہمیشہ فتح بھی اچھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہارنا بھی ضروری ہوتا ہے، ہارنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حق کہیں مغلوب ہو گیا تو اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی حق کو مغلوب بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فلسفہ بیان کیا تاکہ اس سے مخلص اور غیر مخلص لوگوں کو چھانٹ دے۔ اب برابر اگر مسلمان جیتتے جاتے تو اس کے اندر منافقین بھی مفادات دنیاوی حاصل کرنے کے لیے گھس جاتے، ارے برابر فتح ہو رہی ہے، چلو ہم لوگ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھل لیتے، چلو ہم لوگ بھی فائدہ اٹھا لیتے، ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ ہارنے کی وجہ سے مخلص اور جو غیر مخلص ہوتے ہیں ان کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، تو کبھی کبھی ہارنا بھی ضروری ہے، شکست بھی لازم ہے تاکہ مخلص اور غیر مخلص دودھ اور پانی کو الگ الگ کر دیا جائے۔ اور یہ لوگ جو مارے گئے، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو موت دی یہ موت معمولی نہیں، وَاتَّخَذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تاکہ تم میں سے بعض کو شہید بنا دے، یہ درجہ سب کو عطا نہیں ہوتا، یہ بعض ہی لوگوں کو عطا ہوتا ہے، اللہ تم میں سے بعض کو شہید بنا دے، اس لیے ان کو قتل کر دیا گیا، وہ مقتول ہوئے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ۔ منافقین کہتے تھے اور مشرکین کہتے تھے کہ ان کو تو ان کی موت موت ضیاء ہے، ضائع ہو گئی ان کی جان، اللہ نے فرمایا یہ ایسی موت مرے کہ ان پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں، یہ ایسی موت ہے جن پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا ایک اسلامی لیڈر اور ایک دائی جو اللہ کی راہ میں دعوت پیش کرتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، اللہ کی بات رکھتا ہے، اس کے اندر کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے؟ پہلا بس نرم دل ہو، بہت نرم دل۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ایک تو وہ نرم دل ہو، غلیظ القلب نہ ہو، دوسرا فظا نرم گفتار ہو، اس کی گفتار بڑی نرم ہو، چاہے وہ مسلم سے بات کرے یا غیر مسلم سے بات کرے، ہر ایک سے نرمی کے ساتھ پیش آئے، محبت کے ساتھ پیش آئے۔ ایک تو نرم گفتار ہو اور دوسرے نرم دل ہو، دو، اور تیسرے فافون ہو، اگر اپنے ماتحت سے غلطی بھی دیکھ لے تو اس کو معاف کر دے، فافون، اور تیسرے واستغفرهم، اتنا خیر خواہ اپنے ماتحتوں کا کہ معافی دینے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ان کو معاف کر دینا، اور آخری بس ان سے مشورہ لے، ان کے اوپر اتنا اعتماد کرتا ہو کہ چھوٹے بڑے ہر ایک سے مشورہ لے تاکہ وہ لوگ سمجھیں کہ دیکھو کتنی قدر ہے اس لیڈر کی نگاہ میں ہماری کہ ہم سے مشورہ لے رہا ہے۔ یہ تو نرم دل ہو، نرم گفتار ہو، اور ساتھ ساتھ معافی دینے والا ہو، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگنے والا ہو، اور پانچویں صفت اس کے اندر یہ ہو کہ وہ ہر ایک سے مشورہ لے تاکہ لوگ یہ سمجھے ہمارے لیڈر کی نگاہ میں، ہمارے دائی کی نگاہ میں ہماری اتنی قدر، ہماری اتنی قیمت ہے کہ وہ ہم سے مشورہ لے رہا ہے۔ تو ایک دائی کی اور ایک لیڈر کی یہ کم سے کم پانچ صفات ہونی ضروری ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی۔ اس کے بعد یہ بیان فرمایا گیا کہ تمام کے تمام انسان ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، نفس واحد سے مراد حضرت آدم، اور انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو بنایا گیا۔ آدم و حوا کی اولاد پوری دنیا کے لوگ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو ہو، غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، سب کے سب ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد ہیں. یہاں دو باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائیں, ایک تو یہ کہ تمہارا سورس آف کریشن یعنی تمہاری پیدائش کا جو سورس ہے, تم جو پیدا ہوئے ہو, اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کے ذریعے تم کو پیدا کیا ہے, وہ ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے. اب جب ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سب کے سب پیدا ہوئے ہو تو اس تصور کو جگہ کہاں مل سکتی ہے کہ ایک اعلیٰ ہے اور ایک ادنا ہے, ایک اعلیٰ اور ایک ادنا ہے, ایسا کیسے؟ جب سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو تو ایک بڑا ایک چھوٹا کیسے ہوا؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر ذات پات کو, جو تصور تھا ذات پات کے تصور کو ختم کر دیا اور فرمایا تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. بڑا اور چھوٹا کب ہوگا؟ جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. بڑا وہ ہوگا جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا. تقوی جتنا ہوتا چلا جائے گا وہ آدمی اتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا. جس کے اندر تقوی جتنا زیادہ کم ہوگا وہ اتنا چھوٹا ہوگا. تو چھوٹے اور بڑے کا جو معیار ہوگا وہ تقوی سے قائم کیا جائے گا. پیدائش کے اعتبار سے کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا. اس تصور کو یہی ختم کر دیا گیا کہ ایک جو ہے شودر ہے تو وہ چھوٹی ذات کا ہے, ایک جو ہے فلاں خاندان کا ویش ہے تو وہ چھوٹی ذات کا ہے, ایک فلا ہے تو وہ بڑی ذات کا. ذات پات کے تصور کو, چھوت چھات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر ختم کر دیا. سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے, سب ایک. ذات پات کے تصور کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ معاشرے کے دو کمزور طبقے ہیں. ایک طبقہ یتیموں کا, لہذا یتیموں کی خبر گیری کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے معاشرے کے اندر کسی یتیم کی خبر گیری کی وہ قیامت میں میرے ساتھ اس طرح, جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتائی سب بابا اور استا کو, اتنا قریب ہوگا. لہذا آدمی یتیموں کی کفالت کرے, اس لیے کہ یہ سماج کا ایک کمزور طبقہ ہوتا ہے. دوسرے عورت, عورت یہ سماج کا دوسرا طبقہ ہے. لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, ان کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا, اتنا کمزور سمجھا جاتا تھا. اور آج کیا ہے, آج لڑکیوں کو حصہ دیا جاتا ہے لیکن پہلے حصہ نہیں دیا جاتا ہے. حصہ دیا جاتا تھا, اب حصہ دیا جاتا ہے تو لڑکوں کے برابر دیا جاتا ہے. وہ غیر عادلانہ تھا, یہ غیر منصفانہ ہے. وہ طریقہ غیر جو ہے عادلانہ تھا اور یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ سب کو مساوی کر دیا جائے. غیر منصفانہ, وہ ظالمانہ طریقہ تھا اور یہ غیر منصفانہ ہے. اللہ تبارک نے بتایا کہ لڑکے کو دو حصہ, لڑکی کو ایک حصہ ملنا چاہیے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لڑکی کے اوپر نان نفقے کی ذمہ داری تھوڑی ہے, لڑکے کے اوپر ہے. لہذا اگر لڑکی کو ایک حصہ ملتا ہے تو یہ کوئی اس کے حق تلفی کی بات نہیں ہے, بلکہ لڑکے کو جو حصہ مل رہا ہے نان نفقے کی ذمہ داری تو اسی کے اوپر ہے. وہ تو خرچ کر رہا ہے بیوی کے اوپر, عورت کو تو خرچ نہیں کرنا اس کے اوپر. تو یہ دو کمزور طبقے تھے. وراثت میں اس کے حصے کی بات کہی گئی. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ شادی کر لیتے ہیں, بیوی آ جاتی ہے, ذرا خوبصورت نہیں ہوتی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ دوسری بیویوں کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے, دوسری لڑکیوں کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے, پھر موازنہ کرتا ہے, مقایسہ کرتا ہے. تو ایسی ہے, یہ تو ایسی نہیں ہے. اب پھر ایک طریقے کی کراہت اس کے دل میں پیدا ہونے لگتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. دیکھو ان کے ساتھ حسن معاشرت, معروف کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو. اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, بہت پیاری بات ہے, دیکھو غور سے سن رہے ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت حسن صورت تو نہیں رکھتی مگر اس کے اندر حسن صورت کے علاوہ معمولی شکل و صورت کی ہوتی ہے, ذرا زماں دراز ہوتی ہے, لیکن معمولی شکل و صورت رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان درادی یا چند اخلاقی خرابیوں کے باوجود اس کے اندر ایسے اوصاف ہوتے ہیں جو حسن صورت سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں سماجی زندگی میں, معاشرتی زندگی میں ان کی اہمیت حسن صورت سے زیادہ ہوتی ہے. اور شاعر نے بہت اچھا کہا کہ حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل, حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل, اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. حسن صورت سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں لیکن حسن سیرت سے دل خوش ہوتا ہے. تو آپ دل خوش ہونا, دل کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں آنکھوں کو, لیکن اگر ایسی کوئی مل جائے جس سے آنکھیں بھی خوش ہوتی ہیں اور دل بھی خوش ہوتا ہے تو نور اللہ نور ہے. لیکن بھائی اگر ایسا سب دیکھو گے تو وہ لڑکیاں کہاں جائیں گی جو معمولی شکل صورت کی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن صورت والی عورت کے بارے میں نہیں کہا ہے بلکہ حسن سیرت والی عورت کے بارے میں بہت پیاری بات کہی کہ اگر تم اس کی ایک بات ناپسند کرتے ہو تو عسا ان یجعل اللہ فی خیر کثیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خیر کثیر عطا فرما دے. خیر کثیر کیا؟ ایسا لڑکا دے دے جو ایسا فرما بردار ہو تمہارا, جو ہر ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہو, اور اس طرح بچی دے دے جو تمہارا نام روشن کرے, ایسا لڑکا دے دے جو دنیا میں تمہارا نام روشن کرے. کیسے کیسے لوگ ہیں کہ بیویاں معمولی شکل و صورت کی لیکن بچوں نے اس دنیا میں ان کا نام پیدا کیا ہے اور ان کا نام بچے کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. واسا انتک رہو شیف آسا انتک رہو شیف میں جعل اللہ فی خیرن کثیرا, اگر تو تم ناپسند کر رہے ہو صورت کے اعتبار سے مگر اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر خیر کثیر پیدا کر دے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو مگر اگر عدل کر سکتے ہو تو, اگر عدل نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی پر اکتفا کرو. چار کا صرف جواز ہے. لوگ کہتے ہیں ارے اسلام جو ہے چار چار عورتیں کرنے کی اجازت دیتا ہے. ارے بھائی ایک کرنے کا حکم دے رہا ہے, اگر عدل کر سکو تو چار کی اجازت ہے, اور عدل کون کر پاتا ہے. لہذا چار کی صرف اجازت ہے, حکم نہیں ہے کہ کرو ہی, حکم نہیں ہے کہ کرو ہی, بلکہ حکم یہ کہ ایک کرو ایک, اور اگر عدل کر سکتے ہو تو تمہاری مرضی, اس کی اجازت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مرد کے لیے چار عورتیں ہیں, ایک عورت کے لیے چار مرد کیوں نہیں؟ اس کا جواب دیا گیا ہے. جواب یہ ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں نصف دین رکھتی ہے اور نصف عقل رکھتی ہے, تو حدیث سے ثابت ہے دونوں, کہ عورت دین کے معاملے میں دین اور عقل کے معاملے میں مرد سے آدھا ہے, تو دین کے معاملے میں آدھا اور عقل کے معاملے میں آدھا, تو آدھا سے آدھا کیا ہوا؟ ون فورتھ نا. ارے بھائی اب یہ دین میں آدھی ہے, یہ برابر آدھی نس, اچھا اور پھر عقل میں آدھی, تو آدھے کا آدھا کتنا ہوا؟ ون فورتھ نا. ایک عورت ون فورتھ روبو کے برابر ہے, لہذا ایک عورت ایک چوتھائی کے برابر, لہذا ایک مرد چار کو کر سکتا ہے, اس لیے کہ چار روبو مل کر کے پورا بنتے. نہیں سمجھ میں. ارے آدھا ہے, آدھا دین میں آدھا پھر عقل میں آدھا, تو آدھے کا آدھا ون فورتھ ہوا نا, تو گویا کہ چوتھائی کے برابر ہے وہ. لہذا چار جب ہوں گے, چار عورتیں جب ہوں گی, تب مل کر کے ایسے پوری ہوتی ہے ایک مرد کے لیے, ایک روبو کے برابر ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ایک مرد چار عورتوں کے ساتھ شادی کرتا ہے تو یہ یقینی ہوتا ہے کہ بچہ کس کا ہے, لیکن ایک عورت کی شادی اگر چار مردوں سے کر دی جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ بچہ کس کا ہے اور ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور آخری جواب کہ عورتیں ایک ساتھ چار مردوں کے حق زوجیت کو ادا کرنے سے قاصر ہوتی ہے. ایک عورت چار مردوں کے چار شوہروں کے حقوق زوجیت کو ادا کرنے سے قاصر رہے گی, ہمیشہ وہ تکلیف میں ٹینشن میں رہے گی. لہذا فطری بات یہ ہے کہ ایک مرد کو چار کی اجازت دی جائے مگر ایک عورت کو چار مردوں کی اجازت نہ دی جائے. اور جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ ایک مرد کے لیے بے شمار عورتیں ہوں گی لیکن ایک عورت کے لیے صرف ایک ہی مرد ہوگا, اسی مرد کے نکاح میں دی جائے گی اس کو, اس لیے کہ وہاں بھی بچے پیدا ہوں گے. پتا رہنا چاہیے تھا. تو یہ معاملہ رہا عورتوں کا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے محرمات کا تذکرہ کیا ہے کہ کون کون سی عورتیں حرام ہیں تمہارے اوپر, کون کون سی عورتیں حرام. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا ایک آریہ سے, یا ایک عیسائی تھا, آریہ ہی تھا. اس نے کہا کہ تمہارے ہاں سور حرام ہے اور گائے جو ہے وہ حلال ہے, تو گوشت گوشت تو ایک ہی گوشت ہوتا ہے, وہ بھی گوشت ہے وہ بھی گوشت ہے, تو ایک حلال ایک حرام کیسے؟ اس نے یہ کہا کہ ماس ماس سب ایک ماس, کیا سور کیا گیا, ماس ماس سب ایک ماس, کیا سور کیا گیا, ماس ماس تو ایک ہی ہوتا ہے, چاہے سور کا ماس ہو چاہے گائے کا, تو ماس ماس سب ایک ماس, کیا سور کیا گیا. مولانا جواب دیا, ناری ناری سب ایک نار, کیا جورو کیا میا, چلتا کیا. ماں بھی عورت ہے اور جورو بھی عورت ہے, دونوں کے اوپر ایک حکم لگتا ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو حلال کیا ہے, ماں کو حرام کیا ہے, اور سب سے پہلے حرمت میں ماں کو رکھا گیا. دیکھیے, حرمت علیکم امہاتکم, اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر ماں کو حرام کیا, پہلے ماں کا درجہ دیکھو کتنا بڑا ہے. سب سے پہلے محرمات میں ماں کو رکھا ہے, حرمت علیکم امہاتکم, بیوی حلال ہے اور ماں حرام. یہ چوتھے پارے کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.